Brontes garage med Jonas Slättung. Mina vänner, klockan har hunnit bli 12 och det är fredag, och det innebär ju, som de flesta av er vet vid det här laget, att det är dags för Jontes garage här i Pirate Rock med mig, Jonas Slättung, som sitter här då fram till klockan 1 med hårdrockshunden Saxon faktiskt med mig i studion. Han ligger här vid mina fötter och tror att han ska få mat just nu, men det ska han inte. Oj, nu registrerar han att jag sa ordet som börjar på M och slutar på T, nämligen M-A-T. Det hjälper inte. Nej, det blir ingenting med det. Nej, han får nämligen bara äta på morgnar och på kvällar, så är det. Vi börjar programmet med ett band som de flesta kanske inte räknar till hårdrockens underbara värld, men när de låter så här så är det fasen man inte långt ifrån. Detta undrar ni. Jo, det är nämligen Pink Floyd. Just det, Pink Floyd. The one and only band Pink Floyd. The Nile Song heter den här låten. Nile-sången som handlar om floden Nilen. Eller vad det nu handlar om, det vet jag inte. Jag har inte analyserat texten så himla noga. Men låten heter The Nile Song. Den finns med på ett soundtrack till en ganska flummig film som kom 1969 som heter More. En Barbie Schroeder-film som handlar om, ja, det är någon slags romantisk historia och så rätt mycket knark inblandat i det hela. Så Pink Floyds musik passar faktiskt som handen i handsken. You are listening to Pirate Rock. Och när vi ändå pratar då lite grann om droger så kan vi ju passa på att spela en låt som heter Christ or Cocaine. Holländska Devil's Blood hör vi här tona ut eller ringa ut i bakgrunden med låten Christ or Cocaine, en låt som kom 2009 och finns med på plattan The Time of No Time Evermore. Det här är Pirate Rock. Västkustens bästa rock. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. 95,4 och 90,7. Seasons don't feel the reaper. Nor do the wind, the sun or the rain. Pirate Rock. 1978 så släppte Judas Priest vad jag anser vara deras bästa skiva. Den heter antingen Killing Machine eller Hellbent for Leather, beroende på vilken sida av Atlanten man befinner sig på. I USA så heter den Hellbent for Leather, här i Europa så heter den Killing Machine. Och jag vet att jag svär lite i kyrkan när jag säger så, för man ska ju som Judas Priest-fan tycka att Screaming for Vengeance eller Painkiller eller British Steel eller någon av de andra plattorna är de bästa. Men jag gillar Killing Machine väldigt, väldigt mycket. Och en av de allra bästa låtarna på den här plattan, det är en inte speciellt känd låt. Jag vet inte ens om den blev singel, men Running Wild heter den. Lyssnar på Jontes Garage. We'll be right back. descended from above. The altruistic ones were cherished in their hearts. Där fick du fantastiskt fina Deconstruction med och av Witchcraft ifrån den helt grymma plattan Legend som kom 2012. Och innan det så hörde du Judas Priest då med Running Wild ifrån skivan Killing Machine som kom 1978. Bägge dessa plattor har jag hämtat från min samling. Och vem är då jag? Jo, jag heter Jonas Slättung. Programmet du lyssnar på heter Jontes Garage. Och det fortsätter om en alldeles liten stund efter det här. Reklam. När jag blir stor vill jag forska om cancer. Jag vill uppfinna en medicin där man bara behöver ta tabletter och inte få någon medicin i blodet. En medicin som gör att alla sjuka barn blir bra igen. Barn som kämpar mot sin cancer är riktiga hjältar. SMSa barnsupportet till 72900 och stöd Barncancerfonden med 50 kronor i månaden. Hej, och vad vill du ha? Tjena, en grande mocca, karamell frappuccino på trippel espresso med whipped cream. Gjort på hälften soja, hälften havremjölk. Maxa livet med helt nya Kia Stonic. Upplev en crossover med attityd hos din Kia-handlare. Och en biscotti, tack. Ja. Välkommen till Kareby Bil Kungälv. West Coast Rock Festival är tillbaka med en rocktoberfest i Kungälvsparken den 6 oktober. Vi presenterar följande band: The Great Discord, Dreamland, The Aware, Super Ego. Unika unplugged-spelningar med Snowy Shaw och Art Nation. Missa inte höstens stora rockfest den 6 oktober. Biljetter köpes på texter.com. För mer information, gå in på vår Facebook-sida West Coast Rock Festival. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen, Jontes Garage är programmet. Jonas Slättung är programledaren. Ja, det är ju jag det. Hej, hej. Jag sitter här fram till klockan 13 i detta fina program och spelar musik ur min egen samling. Frör er. 1970 så hade Jethro Tull inte riktigt breakat ännu, inte över den breda linjen. Det skulle de göra egentligen med plattan som kom 1971 som heter Aqualung. Men de släppte en platta 1970 som heter Benefit, och den har lite olika låtordning beroende på om den släpptes i USA eller i England. I USA så finns den här låten med på skivan. John was coming, heard him här sugs det på tvärflöjt. Eller det sugs kanske inte så mycket egentligen. Mest blåses det nog i tvärflöjt här faktiskt. Ian Anderson är mannen som sjunger och spelar tvärflöjt i Jethro Tull. Detta fantastiska band som man ska lyssna på, tycker jag, väldigt, väldigt mycket. Om man inte är helt slut i huvudet. Nej, men jag ska inte säga så. Nej, men det man har olika smak. Jag vet att man kan tycka ibland, och jag kan själv tycka, jag lyssnar ju väldigt mycket på Jethro Tull, men jag kan tycka att Jethro Tull, ibland så kan det vara lite mycket huvud och lite hjärta i musiken. De har tänkt ut lite för mycket och kanske lite för lite där från skrevet, eller vad man ska säga. Men ibland så är det man vill ha. Ibland gillar man det. Man tycker att det där vackra och fina och snyggt arrangerade är jäkligt skönt. Något som inte kanske är jättesnyggt arrangerat, men som funkar ändå, det är ju det här. Här hör du Västkustens bästa röst. Nej, men jag tror flygbolaget bjöd på hotellövernattning och såna där saker. Så men de flög inte tillbaka. Va? Är det sant? Ja. Nej, men de kan väl inte ha fått övernatta i Luleå helt plötsligt? Jo, men jag, så som jag pratade. Det är ju en fullständig katastrof. Då övergår ju det från rolig till katastrof just nu. Antonina and Christian. Det här är en fågel. Det är världsklass. Hade någon kommit till dig och skrikit: "Halloj! En fågel." Vad är det? Och då får förklaringen. Han har ju panik för fågeln. Han sitter ju verkligen helt fast liksom. Pirate Rock. Där hör ni. Electrical med svenska Horizont därifrån plattan About Time som kom 2017. Du lyssnar på Jontes Garage. I den här kanalen jag som heter Pirate Rock, jag heter Jonas Slättung. Fram till klockan 13 hör du mig här. Från och med de sista åren på 70-talet och en bra bit in på 80-talet om du frågar mig. Det finns vissa som hävdar att det fortfarande håller på detta, men jag hävdar att det var en bit in på 80-talet, kanske möjligen in på 90-talet, som Whitesnake släppte en radda fantastiska plattor. En av dem kom 1981 och hette Come and Get It. The best rock and roll music. Got Gothenburgs rock station. This is what you get on Pirate Rock. Engelska Status Quo från den tiden när den var som mest bredbent rockande här ifrån skivan Pile Driver. 1972 kom den. Paper Plane heter den här låten. Jag tycker man ska kolla in Status Quo, även om inte det kanske är regelrätt metal, för det är det ju verkligen inte. Så finns det ändå ett riktigt skönt gung och jäkligt god hårdrock som de bjuder på under större delen av 70-talet faktiskt. Man kan nästan tjacka in sig på vilken platta som helst där. Framåt slutet av 70-talet så börjar det bli lite, det börjar smyga sig in lite smörigare tongångar, lite keyboards, lite nästan lite dansbandstakter i det hela som jag inte är så jätteförtjust i. Det finns ju vissa element i det som man kan ha, som man kan tänka sig finns liksom även i ABBA. Och ABBA kan man ju gilla. Jag gillar ABBA i alla fall. Och då, där, om man håller sig på den sidan av planhalvan så är det helt okej tycker jag. Men när det börjar bli ren och skär dansbandsmusik av det, då är det inte så jävla gött tycker inte jag. Men Status Quo, de har min respekt. Faktum är att en av de bästa spelningar jag har sett på Sweden Rock någonsin levererades av Status Quo. Det var ju en massa år sedan, men spelningen var någon gång mitt på eftermiddagen där och jag var ju ganska trött och lite bakför och tänkte att jag måste gå upp och kolla på någonting där ändå, och släntrade iväg, lägger mig på en gräsmatta där och uppkommer Status Quo och bara

18 i Kungälv. Välkommen in till oss på Konradssons kakel under september och låt oss rita upp ditt drömbadrum. Hur kul som helst! Ännu roligare är det att du i samband med vårt 50-årsjubileum har chans att vinna material till badrummet för hela 50 000 kronor. Konradssons kakel, en naturlig del av livet. Assistanskåren. Vi finns överallt, dygnet runt. Var än är som har hänt med ditt fordon så finns vi till ert förfogande. Ring assistanskåren på 020 912 912. Assistanskåren, när som helst, var som helst. Välkomna! Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen! Jontes Garage är programmet du lyssnar till just nu, åtminstone fram till klockan 13.00. Det är inte så långt kvar, men jag hoppas och tror att vi ska kunna krama ur det allra godaste fram till dess. Jag heter Jonas Slättung och är din programledare då i detta program. Och jag tänkte vi skulle prata lite om gruppen Kansas, därför att Kansas var ett band som drog igång i början på 70-talet och släppte sin första platta 1974, och sen så höll de på så och släppte en platta om året ungefär fram till 1980, när Steve Walsh, som var sångare i bandet, faktiskt la av. Och varför la han då av? Jo, därför att någon gång 1977-78 där någonstans så blev bandets huvudlåtskrivare Carrie Livgren, som också spelar gitarr och keyboard, han blev troende kristen. Han blev born again Christian. Och då blir det så att hans låtar, de låtarna som han skrev, som var större delen av låtkatalogen, de blev liksom, fick den inriktningen åt det där kristna hållet, hans texter där. Och Steve Walsh, som jag var tvungen att sjunga detta, han tyckte inte att han kunde stå för det riktigt. Så 1980 så tackade han för sig och bockade och sa adjö till Kansas. Och då visste jag Kansas inte riktigt vad de skulle göra, för de skulle lägga av eller inte, men de bestämde sig ändå för att fortsätta, och 1982 så släppte de en platta som hette Vinyl Confessions, alltså vinylbekännelser, som var lite, de hade ju dragit sig lite åt det hållet, för Kansas innan hade ju varit åt det progressiva hållet, fast med lite sån här AOR-FM-rock. Men nu hade de blivit det ännu mera, och på Vinyl Confessions så var det en dragning ännu mer åt det här hållet. För då har de nämligen tagit med en ny sångare som heter John Elefante, och han kom från ett håll, han kom från det här kristna rockhållet redan. Och han och hans bror, även om de var väldigt unga, så hade de redan skrivit och producerat en hel del sådana här FM-rock-hits. Och det var lite grann dit Kansas tyckte att de skulle nu. De skulle få lite mera hits nu under 80-talet. Det var en annan tid då, jämfört med 70-talet. Det var lite mer slickt och sådär. Så Vinyl Confessions, på den finns den här hitten Play the Game Tonight, som blev en ganska stor hit, och det här gjorde ju att bandet tänkte att fan, det är ganska gött att ha såna här radiohits ändå. Vi ska göra mer sånt. Men problemet var bara att då slutade ytterligare en bandmedlem, nämligen violinisten, för sån hade Kansas nämligen en kille som spelade fiol. Violinisten Robbie Steinhardt, han tackade för sig också, och för han fick inte så mycket att göra i den här nya typen av musik. Det var inte så mycket liksom fiol som behövdes i 80-talets slicka årtionde. Så man gjorde en platta som en kvintett helt enkelt. De var fem stycken medlemmar kvar och släppte en platta 1983 som hette Drastic Measures, som var en ganska, för att vara Kansas i alla fall, en väldigt rak och radiohitsinriktad platta. Och från den skivan så lyssnar vi på en låt som faktiskt heter just Mainstream. Stream där, jag med Kansas ifrån plattan Drastic Measures 1983. En låt man inte hör så ofta i radio nu för tiden faktiskt. Klockan är alldeles strax 13. Det innebär att jag, Jonas Slättung, ber att få tacka så mycket för mig och lämna över till andra program här på kanalen. Ni och jag, vi hörs ju nästa fredag klockan 12, precis som numera vanligt. Jag lämnar er med en låt från 1984 och ett band som heter Q5 och deras fantastiska platta Steal the Light, en kultklassiker. Den här låten heter Lonely Lady. Ha det så bra och ha en jäkligt skön helg. Hej då!